Влиянието на музиката. 300 лекция от младежкият окултен клас, 13-та школна година, държана на 11 май 1934 година, София, Изгрев. Добрата молитва. Ще прочита няколко стиха от 14-та глава на Притчи, от 23-ти стих нататък. Колко източника има за страданията на човека? От колко места проистичат човешките страдания? Всички вие сте опитали страданията, произходът им. Гладният ли страда повече или ситият? Как бихте нарисували човешкият език? Човешкият език може да го нарисувате като една риба. Ето един ут. Фигура първа. Човешки език. Ако не знаеш как да го мръднеш или как да го свиеш, или какво да кажеш с него, можеш да си създадеш голяма неприятност. Например, в какво седи доброто говорене. Трябва да знаете, че на човека на земята е дадено едно голямо предприятие. Вземете човешката глава. На човека е дадено да управлява едно голямо предприятие. Той е председател на това голямо предприятие. Казвате, че този човек е здрав. На какво може да служи здравето на човека? Здравето на човека основно зависи от храната. Храненето спада към онези чувствания, които са отчасти чувствания, отчасти мисли. Защото при храненето човек трябва да почне да мисли за своята храна и всякога гладът потиква човека към мисъл. Най-елементарният потик към каквато и да е мисъл е гладът. Първият потик към мисълта е гладът. Преди да е бил гладен, той бил в един вътрешен покой, но след като идва гладът, той започва да мисли. Какво нещо е гладът? Първият потик към каква и да е мисъл. Мисълта започва с глада. Вие задавате въпроса защо е гладът? За да почнеш да мислиш. А защо е мисълта? Без мисъл, това голямото предприятие нищо не може да се постигне. Да допуснем, че вие искате да бъдете поет. Колко качества са необходими за поета? Кои са качествата на поета? Виждате в литературата, в хрестоматията, в естетиката, кои са качествата на поета, после на ученика, на философа. По какво се отличава поетът? Широко, чувствително сърце. За пример, как поетът схваща живота. О, храници, моя мила сестрице! Така ще каже поетът. Как ще каже поетът за храната? Поетът как трябва да посрещне храната? Той казва: О, сестро моя! Какво трябва да каже поетът? Като дойде храната, той веднага се туря най-хубавата дреха, придружава я, после я поизмива, дава и хубаво облекло. Най-хубавото легло и туря. Поетът устройва най-хубавото посрещане на храната. Той става много добър слуга на гостилничаря. Ако искаш гостилничара да има много добър слуга, трябва да му туриш за слуга един поет. Съгласни ли сте с това? Той има обхода. Че къде е гостилничарът? В устата е. И този гостилничар си има музиканти. Без музика не се работи. И после тези зидари са музиканти. И шивачите са музиканти. Най-първо е ръката, после е машината. Напреднало е това изкуство. На какво може да уподобите работата на шивача? За да имате една ясна представа за живота, трябва да го уподобите. На живота трябва да дадете една линия на движение. Хората искат да дават морал. Но какъв е моралът? Моралът – това е правилната линия на движение. Ако не можеш да дадеш на живота една правилна линия на движение, как ще му дадеш насока, цел? Това е линията, по която строго определено вървят нещата. Всякога, когато човек не може да даде една правилна насока на живота, той се обесърчава. Ако един инженер, да кажем, иска да прекара един път, да го трасира, той трябва да тури една линия, която е необходима за движението. Защото може да тури една линия и просто да не може да се мине по този път. За да дадете каквато и да е линия, трябва да дадете линия на езика си. Може да изучавате човешкият език. Вие не сте изучавали езиците на добрите хора и на лошите хора. Вие не сте изучавали езика на един музикант и на един обикновен човек. Не сте изучавали езика на поета, на философа, на светеца. Различават се. Ти не можеш да бъдеш светия и да имаш най-простият език. Ако езикът ти е прост, и ти ще бъдеш прост. Ти не можеш да бъдеш учен човек, ако езикът ти е прост. Ако ви дам една града, голяма града, да кажем от 100 кг, едно дебело дърво, какво бихте направили от това дърво? Ако бих ви дал задача да направите писалка, какво бихте направили? И как бихте я направили? Каква тежест трябва да има езикът? На един добър човек езикът е определен. Съвременните моралисти не знаят колко тежи човешкият език. Може би и в бъдеще, като умре един праведен и като умре един грешник, да им притеглят езиците. Или на някой поет. Но все таки, отде ще може да определите колко тежи езикът? Отговора може да определите тежестта на езика. Например, какво подразбирате вие под думите тежка дума? Нали някой от вас сте опитвали тежките думи? Някой път, като ви кажат някоя дума, падне ви на слънчевият възел. Мине се ден, два и ви е тежко. Казвате, много тежко ми стана. Но не сте изучавали да кажем, че известна мисъл е минала през вашето ухо и е възприета и е предадена през ред мозъчни центрове, минала през много работи и се е спряла при слънчевият възел. Една тежка дума, която ви тежи, как я махвате? Правили ли сте наблюдение, защо ви е тежко, като ви обидят? И как ви минава? Фигура 2. Три профила на човешко лице с различни дължини на челото, носа и брадата. На втория профил е отбелязана линията МН от устата до края на брадичката. Понякога линията на челото и носа до горната устна е по-голяма. Оттам енергията минава през долната устна и отива до брадата. Ако известна енергия минава през челото и е дошла до брадата, тя ще вземе един или друг характер. Ако енергията е минала през задната част на главата, после през полуинтелектуалните способности на човека, то тя при брадата ще има съвсем друг характер. Вашият език може да говори чрез полуинтелектуалните чувства, а пък някой път може да бъде под пълният контрол на вашата мисъл. Този човек, първият от чертежа, как предполагате, какъв е? Както виждате, неговата брада, неговата воля изобщо е развита повече. У такива хора волята е по-силно развита. Те са по-работливи. По-силна воля имат в известно отношение. Ако вие увеличите тази страна на брадата, ще дадете съвсем друг характер на човека. Тази линия МН показва едно съвсем друго устройство на човека в неговите мисли и чувства. Вие сега искате да преустроите вашият живот. Във вашето съдружие вие искате да живеете един щастлив, един разумен живот. Какво седи щастието на човека? Щастието на човека от чисто физическо гледище зависи от следното. Когато храната се възприема и се смила добре, когато въздухът чрез дробовите се приема добре и когато кръвообращението става правилно, няма никакво противоречие. Това е едно здравословно състояние. Но къде е дефектът на този човек? Има ли той някакъв дефект? Какво направление трябва да се турят очите, ушите? Между тези две лица, последните две, в какво седи разликата? Вторият върви по мъжка линия, а третият по женска линия. Крива е линията в третия, а е права във втория. Той има доста честолюбие. Първата фигура е недоизработена. Живота има много хора недоизработени. Много лица има недоизработени. Не харесваш лицето си. Не е доизработено. Трябва да се работи. Трябва да работиш на физическото поле, в мисълта си, в чувствата си. Трябват големи усилия. При първия брадата е по-издадена. От нея може да се съди как е устроена задната част. Много пъти човек прави различие, но се съмнява дали е прав или не. Когато прави различие, той трябва да знае дали е прав или не. Тази кривина по долната устна е другояче устроена в двете рисунки. Всички тези тънкости показват цял един свят за онзи, който разбира. Малката кривина в този случай е от голяма важност. Ако вие направите една малка корекция на вашата уста, вие ще направите цял преврат във вашия умствен свят. Защото вашите вежди, уши и уста са резултат на хиляди векове. Ако направите една малка корекция в това, вие имате разбиране. Най-мъчно се правят корекции в човешкото лице. Но всеки един от вас може да направи корекция. Например, вие седите някой път и не знаете какъв ъгъл, какъв наклон да дадете на очите си. Някой път си мърдате очите нагоре и надолу, без да знаете, че се създавате цяло нещастие. Човек с мърдането на очите прилича на малкото дете, което като му дадеш едно яйце го чука, докато го вчупи. Вие мърдате очите си нагоре, надолу, докато вчупите нещо. Не е въпрос само човек да движи очите си. Човек поглежда нагоре, надолу с очите си и какво постига. Не трябва да се правят глупави работи. Един български свещеник купил две кошници яйца, за да ги вапсат за Великден. 200 яйца, по 100 яйца във всяка кошница. Той искал да си избере едно кораво яйце и чупил всичките яйца в кошницата. Намерил едно яйце. След това и в другата кошница счупил всичките яйца. Най-после останали две яйца и едното от тях чупил и на бореца задницата му и тя се счупила. Като удреш едно яйце с друго, нищо не се постига. Кой е истинският начин, за да познаеш, че едно яйце е яко? Има ли начин? Якото яйце е ръбесто яйце, като го попипате. Но трябва известни наблюдения. Така казвам, когато разглеждате изкуството, може по същият начин да си приведете музикалните тонове. Вие не сте правили наблюдение в музикална зала, когато се свири, какво впечатление се прави на слушателите. По тоновите, които се свирят, по тяхното влияние, се създават известни движения на очите на слушателите. Защото всеки тон, който прониква във въздуха, може да повлияе по един или по друг начин. Вие не знаете начина. Ако се произнесе, ако изпеете до, какво ще произведе? Учителят пее до. Това до правилно ли е? Музикантите да кажат това до правилно ли е? Или вземете до ми, или ре фа, или ми сол, терца имате. Или ако вземете до фа, вие ще произведете различен резултат. Ако вземете до сол, ще произведете друг резултат. вие не сте правили такива опити за самовъзпитанието. В музиката какво влияние имат тези работи? Терците за какво ги употребяват? Някои песни започват с терци. Например, някоя песен започва с до. От до минава в ми. Или в фа. Ако построим една песен в терца, какъв ще бъде резултатът? Те са специални работи. Най-първо трябва да се приеме философията, че музикалният живот е живот на движението. Музикалният живот в нас е известна мекота. Без музика животът не може да се омекоти. Той е корав. Всички същества, които не са музикални, са много жестоки. Проявлението на музиката в живота е вече едно омекотяване на онези първични сили, които са действали. Под думата музика ние всякога разбираме едно омекотяване на човешките чувства, едно малко омекотяване. Има същества, на които животът е започнал с червените лъчи. Това е до. Има някои същества, чийто живот е започнал с портокалените лъчи. На някой е започнал с зелените лъчи. Има някои същества, чийто живот е започнал с жълтите лъчи или с сините лъчи. Всеки лъч е зачатък на известен живот. Значи животът, който започва с червените лъчи, има напор само отвътре. То е едно движение в кръг. Червените лъчи са едно движение в кръг, от което човек иска да излезе и да вземе известна посока, а пък ре е движение в права посока. Но ако човек не разбира закона там, той може да има катастрофа. Там движението е силно и ако не сте внимателни, то може да се сблъскате, може да стане катастрофа. Когато слизате от високо място, трябва да имате много спирачки. Така казвам, музикант, който разбира до някъде философия, може да изрази едно интензивно чувство във възходяща или нисходяща степен, да изрази едно движение, което излиза нагоре по планината. Искаш да изразиш нещо във възходяща степен. Ще се качиш нагоре. Там трябва да махнеш всички спирачки. Там рето е на място. Ще го туриш. Той е един подтик. Но дойдат чувствата в нисходяща степен. Трябва да се слезе, защото това, което излиза, то трябва да слезе. Това аз ви привеждам за обяснение. Музиката трябва да служи в живота като едно възпитателно средство. За да се самовъзпитавате, за да произведете някакъв ефект, вие непременно трябва да се наложите да пеете. Някой път си неразположен. Потънаникай си нещо криволяво, колкото знаеш. Може да пееш с много погрешки. В пеенето няма погрешки. Както и да пеете, е правилно. Кривото седи само в това, че когато минаваш от една гама в друга, смесваш гамите и това е дисхармонично. Но в живота има много гами и най-дисхармоничното пеене е хармонично. Зависи как го разглеждаш. Учителят пее «Ха-хи-хе». Това е хармонично, понеже се минава правилно от една гама в друга. На вас ви се вижда дисхармонично. Смесване има на отделни тонове. Тонът е дисхармоничен, понеже е в дисхармония с други тонове, но сам по себе си този тон, като го вземеш, той представлява ценност. Така казвам, еди кой си не пее правилно. Тук подразбираме тонове по отношение на други тонове. Когато се намирате пред музикант, той най-първо трябва да пее пред вас. Ако вие пеете, той трябва да ви коригира. Учителят пее тона до. Прав ли е този тон? Ако вземем този тон за основа, какво ще бъде? Всички пейте. Всички пеем следните тонове. До, ми, сол. Сега, как ще коригираме? Виждам, че този тон е по-висок. Трябва да се снеме. Как ще намерим правилното отношение на основния тон? Най-малкият усет, който имате в даденият случай, това е до. Това е първият усет. Най-малкото трептение, което може да схваните, това е до. Това е един подтик, философски казано, за музиката. Що е основният тон? Най-малкият усет, който може да имате в дадения случай. Следователно, музиката е едно моделиране на онази първична сила. Най-малкият усет, с който можете да моделирате известна сила, това е основният тон, с който може да работите. Някой път може да се спра върху това. Трябва да знаете, когато се разгневи един човек, да му изпеете известни тонове и веднага да утихне. Но трябва да знаете кои тонове да съчетаете и как да ги съчетаете. Отче наш. 30-та лекция от учителя, държана на 11 май 1934 г. София, Изгрев.